पुकारे दिल मेरा जाने किसे याद करे जाने किसे पुकारे दिल मेरा जाने किसे याद करे देखा नहीं जिसे मैंने कभी देखूं तो क्या हो देखा नहीं जिसे मैंने कभी देखूं तो क्या हो गिर जाएगी पल में बिजली कोई होश उड़ जाएगा अगर नजर मिल गई धड़कने रह जाएंगी बस रुकी की रुकी देखा नहीं जिसे मैंने कभी देखूं तो क्या हो जाने किसे पुकारे दिल मेरा जाने किसे याद करे जाने किसे पुकारे दिल मेरा जाने किसे याद करे देखा नहीं जिसे मैंने कभी देखूं तो क्या हो देखा नहीं जिसे मैंने कभी